այսօր մայիսի 2-ն է, օրը 27-ի, խաղաղություն մեր տանը, մեր հայրենիքին, մեր սահմաններն անառիկ են, մեր կամքը անարեր, կանք ու կլինենք, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Երեք Հադրութ քաղաքում կայացել է գյուղատնտեսական աշխատանքների նվիրված խորհրդակցություն, որին ներկա էր վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Խորհրդակցությանը մասնակցել է նաև մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Շարմյանի Շրջանի հետ։ Յուլիա Վանյանը զրուցել է Արցախյան պատերազմի ազատամարտիկ գեղանկարիչ Կարմեն Ավետիսյանի հետ։ Օրվա հրաժամը կամփոփեն կորացույցով։ Լսենք Քնար Բաբայանին։ Երեք Հադրութ քաղաքում կայացել է գյուղատնտեսական աշխատանքներին նվիրված խորհրդակցություն, որին ներկա էր վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Վարչապետի խոսքով, չնայած սահմանին տիրող լարված իրավիճակին, կառավարությունը աջակցելու է, որպեսզի ժամանակին իրականացվեն բոլոր գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Աշխատող ուժը գտնում է առաջնագծում, բայց մենք պետք է աշխատանքներ իրականացնենք տնտեսությունը պահելու ոչ միայն պահելու, այլ զարգացնելու առումով։ Հադրութի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության հողօգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանն է ներկայացնում այս տարվա Բերքի տակ կատարված գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Շրջանի հողօգտագործողների կողմից 2016 թվականի Բերքի տակ կատարված է 9500-ից ավել հեկտար հացադիկային մշակաբույսեր, որից 3500 ցորեն, 7000-ից ավել գարի։ Հիմնականում կատարված են հարթավայրային եւ համայնքային ենթակայության հողերում։ Պետպահոսնի ֆոնդի հողերում 7000 հեկտար, համայնքային վարձակալության հողերում մոտ 3000 հեկտար հացահատիկային մշակաբույս է։ Չնայած 15 թվականի երկարատև երաշտը, ամենայն դեպս սպասվում է առավել բարձր բերք տարածաշրջանի բնակելնական պայմանների համապատասխան։ Վերձամասությունը կատարվել է միավար, հատկապես հարթավայրային պետպահոսնի ֆոնդի հողերում, սակայն Գառնան անձրևային եղանակները, բարենպաստ եղանակները հնարավորություն են տվել սպասվելու առավել բարձր բերք։ Զրուցակցից խոսքով նախապատրաստական աշխատանքներ է կատարվում նաև բերքահավաքն անկորուստ կազմակերպելու համար։ Բերքահավաք անկորուստ կազմակերպելու համար նախապատրաստական աշխատանքներ է տարվում, հատկապես հակահրդեհային գոտիներ ստեղծելու, հաշվի առնելով շմանգծի մոտ լինելը, լարվածությունը, հետագայում հրետակոծությունից գնդացիներից չհրկիզվելու դեպքում փոշոր հողօգտագործողները հանձնարարված են իրենց վարձակալած տարածքների մեծակայքում մինչև 10 մետր լայնությամբ հոտածածկը մաքրելու և հերկելու միջոցով, իսկ պետական ծրագրով կառավարության կողմից հատկացված միջոցներով հակահրդեհային գոտիներ ստեղծում, համագործակցելով կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների Հադրութի բաժնի հետ, հերբիցիդների սրսկման միջոցով, հիմնական մայրուղիների և դաշտանի ճանճանապարհների հնարավոր տեղերով վերջին 10 օրվա ընթացքում արդեն կատարել ենք մոտ 296 կիլոմետր տարածք, բացի դրանից կդրամադրվել համապատասխան քանակությամբ զիլային վարելի, վարձակալած են համապատասխան քանակությամբ գութաններով կիրովեց մակնիշի և դետե մակնիշի տրակտորներ, որպեսզի այդ մեծ դաշտերի միջով ստեղծենք դաշտամիջյան հակահրդեհային գոտի ներ հերկելով 5-ից 10 եւ 15 մետր լայնությամբ տարածքներ, որը մեզ հնարավորություն կտա բերքահավաքը անկորոս կազմակերպելու։ Քանի որ մի շարք մեխանիզատորներ այս օրերին դիրքերում են, շրջվարչակազմի խնդրանքով նրանք միաժամանակ կազատվեն ծառայությունից։ Համապատասխան հայտ եք ներկայացրել, որպեսզի բերքահավաքի մասնակից մեխանիզատորները, որոնք ներգրաված են հավաքում, կոմբայներները ազատ են հավաքներից, հետագայում այդ աշխատանքները ժամանակին կազմակերպելու և բերքահավաքը անկորոս իրականացնելու համար։ Ստեփան Հակոբյանը վստահեցնում է, որ չնայած շրջանի որոշ հարթավայրային գոտիներում գարնանացանը ուշացել է, այնուամենայնիվ կհասնեն այն ավարտել նախալեռնային եւ լեռնային գոտիներում։ Քանի որ շրջանը ունի եւ հարթավայրային եւ նախալեռնային եւ լեռնային գոտիներ, հետեւաբար եթե հարթավայրային արաքսի հովտում որոշ գյուղատեսական կուլտուրաների, հատկապես բանջարաբոստանային կուլտուրաների ցանքը ուշացել է կամ արդեն ուշացման եզրին է, ապա շրջանի նախալեռնային եւ լեռնային գոտիներում տնամերձ հողամասերում հիմնականում այդ կուլտուրաների ցանքի իսկական ժամանակն է։ Եղանակային անձրևոտ պայմաններն են խոչընդոտ են հանդիսացել, սակայն ունենք համապատասխան ներկրած կարտոֆիլի տնկանոթ, արդեն կատարված 101 հեկտար, որը եւ նախատեսված էր ծրագրով, որոշ աշխատանքներ են տարվում հարթավայրային գոտում բանջարաբոստանային կուլտուրաների լոլիկի, բսմբուկի արտադրության համար, արաքսի հովտում կա համապատասխան վերամշակման գործարան, որպեսզի գործարանը աշխատի, անհրաժեշտ է այնտեղ ավելի մեծ ծավալներով այդպիսի կուլտուրաների մշակությամբ զբաղվել։ Մոտ 1000 1300 հեկտար ունենք գառնանացան մշակաբույսերի ցանք, դրա հիմնական գերակշիռ մասը կազմում է արևածաղիկը, որից հետո կարտոֆիլի տունկը, նրանից հետո բանջարաբոստանային կուլտուրան, այսինքն մոտ 400 հեկտար նախատեսել ենք արևածաղկի ցանք, բայց արդեն ունենք 340, որի գերակշիռ մասը գտնվում է Արաքսի հովտի տարածքներում։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Stop! Կարծիքն եթերում այսօր մայիսի 2-ն, օրը 2:07-ի, այժմ լսենք Շամյանի շրջան մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Ապրիլի 30-ին Քարվաճարի միջնակարգ դպրոցի առաջին դասարանցիները հրաժեշտ տվեցին Այբենարանին։ Տարաճանաչ դառնալու արդիվ փոքրիկները դասվար Աննա Աբրահամյանի գլխավորությամբ ներկայացրին միջոցառում։ Երեխաներն արտասանեցին խոսքեր նվիրված Այբենարանին, հայոց գրերին ու գրերի գյուտի հեղինակ Մեսրոպ Մաշտոցին։ Նրանք կատարեցին երգեր ու ներկայացրին փոքրիկ բեմադրություն։ Էկրանին ցուցադրվում էին փոքրիկների դպրոցական կյանքից նկարներ։ Միջոցառման ընթացքում առաջին դասարանցիները հարցեր ուղղեցին հանդիսատեսին և ճիշտ պատասխանող աշակերտները մրցանակներ ստացան։ Նվերներ ստացան նաև իրենք առաջին դասարանցիները։ Դասվար Աննա Աբրահամյանը երեխաներին հեքիաթի գրքեր նվիրեց։ Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կարեն Երիշյանը ևս նվերներ էր պատրաստել փոքրիկների համար։ Միջոցառման ավարտին երեխաներին ողջունեց ու տարաճանաչ դառնալու արդիվ շնորհավորեց դպրոցի տնօրեն Արեգ Նազան Ղուկասյանը։ Այս միջոցառումը ևս միապացույց է այն բանի, որ չնայած մեր երկրում լարված իրավիճակին, մեր դպրոցը կանոնավոր գործում է և անգամ միջոցառումներն են կանում ժամանակին, ես նախ ցանկանում եմ բոլոր փոքրիկներին, որ նրանք միշտ հնարավորություն ունենան սովորելու իրենց դպրոցներում և որևէ տեղ տեղափոխվելու կարիք չլինի, նշեց Արեգ Նազան Ղուկասյանը։ Նա շնորհավորեց Քարվաճարի դպրոցի առաջին դասարանցիներին տարաճանաչ դառնալու արդիվ ու շնորհակալություն հայտնեց դասվարին գեղեցիկ միջոցառման համար։ Դպրոցի տնօրենի ուսումնական գծով տեղակալ Գայանե Սարյանը ևս շնորհավորեց փոքրիկներին ու արդեն որպես նաև առաջին դասարանում սովորող երեխայի ծնող շնորհակալություն հայտնեց դասվարին կատարած մեծ աշխատանքի համար։ Շահումյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության բաժնի վարիչ Խորեն Վարդանյանն իր խոսքում հայոց պատմությունից օրինակներ բերելով ընդգծեց, որ մենք մեր ամբողջ պատմության ընթացքում հաղթել ենք ոչ միայն զենքով, այլև գիտությամբ։ Հիշեք երեխաներ, այն թշնամուն, ում հնարավոր չէ հաղթել զենքով, հնարավոր է հաղթել գիտելիքով, պատգամեց նա աշակերտներին, նաևս շնորհավորեց առաջին դասարանցիներին տարաճանաչ դառնալու արդիվ։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Ma'alum, time to go, Kajerun, can I stay up to? Better keep going, hey, Կարծիքն եթերում այսօր մայիսի 2-ն է, օրը 2:07-ի տեղական ժամանակով 15:48 րոպե։ Յուլիա Վանյանը զրուցել է Արցախյան պատերազմի ազատամարտիկ գեղանկարիչ Կարմեն Ավետիսյանի հետ։ Արցախյան առաջին պատերազմում հաղթեցինք մեր անկոտրում ոգու, մեր բազկի ուժի, հաղթելու աներկբավորոշման շնորհիվ։ Մեր պայքարն ինչպես եւ այսօր արդար էր, նպատակը վ Աստծո աչքն էլ անկասկած զորավիգ էր մեզ, այլապես չէինք կարող Շուշին ազատագրել, այլապես անհնարին թվացող մեր բազում հաջողությունները չէին լինի ու չէր լինի մեր հաղթանակը, մեզ համար տրամաբանական, օտարների համար գուցե անհասկանալի։ Եվ միայն հպարտանալ է պետք մեր նորօրյա պատմությունը կերտած հերոսներով։ Արցախյան պատերազմի ազատամարտիկ Կարմեն Ավետիսյանն իրեն էությամբ զինվորական չի համարում։ Արվեստի մարդը զենք է բռնել արյունակամ լինող հայրենիքը փրկելու համար։ Այսօր էլ եթե հարկ լինի, նույնը կանի։ Նրա համոզմամբ կյանքը լի է անբացատրելի, անհավատալի երևույթներով։ Հրաշք ասեմ, թե պատահականություն, բայց պատերազմի ժամանակ բազմիցս համոզվել ենք, որ իրականում անհնարին ոչինչ չկա, ասում է զրուցակիցս ու շարունակում. Եվ հետաքրքիր եւ անբացատրելի պատահականության, որ շատ ժամանակ ֆիլմերում նայում ենք, երբ որ կրակում է նահագին ինչ որ մեկի ուղությամբ, ոչ գտնում ասենք հատելա, հա ռեժիսորն ատաց մտածել, իրականում անհնարին ոչինչ չկա եւ կյանքում այնքան հետաքրքիր անբացատրելի երևույթներ են ունում, որ օրինակը որում էր աչքի առաջ մեր կյանքի փորձից պատերազմ ժամանակ իրականությունը, որ մենք ականատես ենք եղել։ Նույնատիպ մի դեպք եղել է Աղդարին ուղությամբ, այնտեղ մենք մեծ կոմպլեքս ենք ասում, մեծ ֆերմա է, դիրքեր էինք պահում, այնտեղ ժամանակ մի քիչ առողջությունս լավ չէր, հրամանատարին ինձ ասեց՝ դու մնա կապի մոտ, կապ ստեղծիր, թիկունքի ծառայության գործերը կարգավորիր եւ որպեսզի սպասարկումը զենք զինամթերքի բարենի լաշտի ուղությամբ նորմալ կատարվի։ Բայց քանի որ ընթացքում կապի միջոցով ես տեսա, որ իրավիճակը այնքան էլ լավ չի այդ կոմպլեքսի մոտ, ստիպված էի հաց տանող մեքենայով ես էլ գնալ, մտածելով, որ իմ փորձը կօգնի այնտեղ։ Երբ որտեղ եմ հասնում, այնտեղ արդեն ինֆորմացիա եմ ստանում, որ տղաներից մեկը ծանր վիրավորվել է եւ պետք է հանգի մարտադաշտից։ Ու ազով մեր տղաներից մեկի հետ այդ ուղությամբ որտեղից պիտի վերենք վիրավորմեր ինքերոջը գնացինք, տեսանք, որ 4 հոգի են, դժվար է իրանց համար դերելը, նամալավանդ այդ ժամանակ այդ տարածքում ահագին մոշիտ թեր բան սենց կար, խոտը բարձր էր, արանքով գալը այնքան էլ հարմար չէր։ Մտածանք, սկսեցինք օգնել եւ շտապում ենք մեր ինքերոջը փրկելու համար, փորձում ենք արագացնել այդ բանը, բայց բարիերները կային եւ ես առաջարկեցի, ասեցի՝ դուրս գանք ճանապարհը։ Ուղի հենց այդ ֆերմայի կողմից կար տրանսֆորմատոր, հենց այդ տրանսֆորմատորի կողքից թեքվում է ու ուղի երևի մի 400-500 գուցե ավելի մետր հեռավորություն մինչեւ այն տեղը, որտեղ մեր տեխնիկան է եւ պետք է տանենք հասցնենք այդտեղ, որպեսզի հասցնեն հոսպիտալ։ Եվ դուրս եկանք ասֆալտ, մի 10-15 մետր գնացել էինք, արդեն ավելի հանգիստ, քանի որ ասֆալտ էր։ Ու հակառակորդը նկատեց, որ մենք արդեն դուրս ենք եկել ճանապարհը, ծառուղի է, ու սկսում են մեր ուղությամբ կրակել։ Հիմա մենք մտածմունքի մեջ համ արագացնում ենք, որ գնանք, համ մտածում ենք, նորից անցնենք ճանապարհից դուրս, թե ճանապարհով գնանք, ասիկլավ ավելի լավ արագ գնանք, բան չի, կհասցնենք երևի։ ու եւ գնդացիրով եւ ինքնաձիգով անընդհատ կրակում էին մեր ուղությամբ, շրոբան ցակելա քոշիկին կպելա ներքևի մաս։ Երևի մի 15 րոպե ճանապարհը գնացել են, որ շտապում ես քեզ թմաթը շատ երկար է դեղ, նման անդ, երբ որ ընկերոջդ կյանքն է վտանգի տակ, շատ ծանր վիրավորվել էր գլխից, այդ ժամանակ ավելի ազգում, երբ որ արդեն հասցրինք տեխնիկան տարավ հոսպիտալ, այդ ժամանակ էլ սկսեցի խորհել մտածել, ինչ հրաշքա, ոնց է որ 6 հոգի մի հոգին վիրավոր բռնած տանում ենք, հետ ասֆալտով 15-20 րոպե ճանապարհով գնում ես ու անընդհատ գնդակոծում են, ոչ մեկը չվիրավորվեց, ինչի հետակապված, սա հրաշքա, պատահականությունը, անբացատրելի բան էր, նույնատիպ ուսանողական տարիներին եմ հիշում, առաջի տարին, երբ որ սովորում էի, ուսումնական տարվա վերջին մեզ ուղարկեցին շինարարություն, մի երկու շաբաթ պետք է շինարարությունում աշխատեինք, ինձ ուղարկել են երկու վարպետի մոտ, որոնք սլավ էին անում։ Հիմա ես պարապ նստած դիմացի սենյակի այդ պատի մեջ անցք էր փորած, որտեղով պետք է խողովակները գնային ցանհանգույցի, նստած փոքր քարերով նետում եմ, դեռ մի 4-5 մետր հեռավորության վրա անցկա, փորձում էի ստուգել ինչքան եմ դիպուկ, բայց չէր հաջողում, անդադ խփում էի ու չէր հաջողում, խփում էի չէր հաջողում, ու մեկ էլ ջղայնացա վեր թռա, դրիցս մի հատ մեծ քար, շատ մեծ քար ջղայնացած շպրտեցի այդ ուղությամբ, կարելի էր համոզվացնել, որ այդ քարը այդ անցքով չէր անցնի, որովհետև քարն ավելի մեծ էր անցքից, եւ ի զարմանքից հանկարծ տեսնում քարը չկա, անցքով անցել է, չեմ հավատում, նայում եմ, ասում եմ կարողա ընկել է կողքը ինչ-որ միտեղ, նայում եմ, չէ, չկա քարը, մոտենում եմ անցքին, նայում, իրոք անցած է անցքով, անցնում եմ մյուս սենյակ, գնում եմ քարը ճարում եմ, քարին եմ նայում, անցքին եմ նայում, չէ, քարը մեծ է մի քիչ, ինչքան փորձում եմ հակառակ կողմից քարը մտցնել, անցքից չի ստացվում, քարը վերցնում, գալիս եմ նորից, իսկ մի սենյակ այս կողմից եմ փորձում, չի անցնում, անհավանական հավանականություն։ Եվ ինչ փիլիսոփայություն եք դուք տեսնում դրա մեջ։ Հրաշք գոյություն ունի, համոզված եմ, որ աստված գոյությունն է ամեն մարդու մեջ, եւ ինչքան է նա ավելի իրական, ինչքան է շոշափելի, ինչքան է մեծ, դա գախված է այն տարողությունից, որի մեջ գտնվում է նա։ Ահա այսպես, հավատի ուժն ու զորությունը պայմանավորված է մարդու ոգեղենությամբ։ Մեզ պարտադրված պատերազմում, ինչպես տասնամյակներ առաջ, այնպես էլ հիմա, հաղթանակի հավատն այնքան զորեղ է, որ մենք ուղակի պարտավոր ենք հաղթել ու կհաղթենք։ Մենք պարզապես այլ ընտրանք չունենք։ Հաղորդումը պատրաստել է Յուլիա Վանյանը։ Ելեք հայր պայքարի, ելեք որ մեր գոյություն չխավարի, եւ Հայաստան ամուր բռնի Արցախի, որ դու ցեղը չմորդի քո զավակի, եւ Հայաստան ամուր բռնի Արցախի, որ դու ցեղը չմորդի քո զավակի. Չփրկենք մենք Արցախին, մենք չգանք, Բերլինն ու չլինելը ցույց պիտի տանք, դե չփրկենք մենք Արցախին, մենք չգանք, Բերլինն ու չլինելը ցույց պիտի տանք. դադարձի գամուրջները այրելեն, եկեք երդվենք ազգի համար բիտ մերնեք, Արցախ մերնեմ Կոբայքարի ջեստության, ամուր գանքնիր մենք ուղան։ Արցախ մերնեմ Կոբայքարի ջեստության, ամուր գանքնիր մենք ուղան։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա մայիսի 2-ի թողարկումը ավարտեն կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ուլյամ Կեմդենը, անգլացի պատմաբան, հնագետ, Էթյեն Պասկալը, ֆրանսիացի մաթեմատիկոս, Ալեսանդրո Սկարլատին, իտալացի կոմպոզիտոր, Եկատերինա II-ը, ռուսաստանի կայսրուհի, Ֆրիդրիխ Նովալիսը, գերմանական ռոմանտիզմի հիմնադիր, Ջերոմ Կլապկա Ջերոմը, անգլացի գրող, Ուլյամ Բելիսը, անգլացի ֆիզիոլոգ, Գոտֆրիդ Բենը, գերմանացի գրող, էսսեագիր, դրամատուրգ, Բին Կրոսբին, ամերիկացի երգիչ, դերասան, Բենջամին Սփոքը, ամերիկացի մանկաբույժ, երեխայի խնամքի մասին բազմաթիվ ձեռնարկների հեղինակ։ Ժամանակ դեպի երկինք եմ վազել, ամպերին եմ հասել, մարդիկ մեր այդին քաղաքում, ապրում են ու չեն բողոքում, պատերազմ են տեսել, ու նրանց պես ես էլ, չեմ կարողանա էլ անցյալից իմ հերու ապրել, իմ հող տեսետ եմ ես գալիս, գալիս ու խոսք եմ ես տալիս, մորքոս իմ ող եմ դարնալու շուտով։ Երբ մեր խոխոց պիտի հասնեմ, երբ իմ դպրոցը կտեսնեմ, լծված է սիրտը իմ շատ Սպասում է կգա, շամը երբ կհասնե, ու նրան կտեսնե։ Ես շատ կարոտել եմ նրան, նա էլ գուցե ինձ նման, ինձ սիրում է դեռում, միշտ նայում է հեռու։ Այն ուշով որ պիտի ես մի օր հետարնամ, իմ տուն տեսետ եմ ես գալի, գալիս ու խոսք եմ կեզ տալիս, որքոս իմ որն եմ դարնալու շուտով։ Երբ մեր փոխոց պիտի հասնեմ, երբ իմ դպրոցը կտեսնեմ, լծված է սիրտը իմ շատ կարոտով։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, մեր հայրենիքում միշտ թվացելու է խաղաղությունը։ Ստուդիայում Տաթևիկ Կասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։